है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मोहब्बत ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ये मानता नहीं, दिल है कि मानता तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हम ना तुमसे जुदा हो आओ कुछ ऐसा करें, समा जा आ पास आ जा, हम दम मेरे हम नशी, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, के मानता नहीं, दिल है के मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस में मुहब्बत ये जानता ही नहीं।